الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف حفظه الله: ثم قال: ومن أدركنا ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة إلى قول الصحابة إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا. Tulielezea wiki iliyopita maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullah fi ma naqalahu anhu al-Baihaqi fi al-Madkhal, baada ya kuwataja masahaba na kuwasifu masahaba. Qala fahum fawqana, yani as-sahabata ridwanullahi alayhim, wao wako juu yetu katika kila ilmu na kila ijtihad wa wara' wa aqlin wa amrin istudrika bihi ilmun wastunbita bihi wa ara'uhum lana ahmadu wa awla bina min ara'ina indana li anfusina, maoni yao kwetu yanasifiwa zaidi na ni awla kwetu kuliko maoni yetu, indana kwetu sisi, li anfusina. Thumma qala, kisha akasema: waman adrakna mimman arla, na tuliowadiriki katika walioridhisha, au hukia lana anhu bibaladina, au tulielezewa katika nchi yetu, saru fima lam yaalamu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fihi sunna illa qawli sahabati inijtamau wa qawli ba'dihim in tafarraqu, wamekuwa fima lam ya'lamu, katika wasiolijua kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ni sunna kulitegemeza kwenye kauli ya masahaba inijtama'u wakiwafikiana, wa qawli ba'dihim in tafarraqu, na kauli ya baadhi ya masahaba in tafarraqu wakifarikiana. Fahakadha naqulu idha ijtama'u akhadhna biijtima'ihim, hivi ndivyo tunavyosema wakiwafikiana masahaba tunachukua itifaki yao. Wa in qala wahiduhum, akisema mmoja wao, wa lam yukhalifuhu ghayruhu, asimkhalif asiyekuwa yeye katika masahaba, akhadhna biqawlihi, sisi tunachukua kauli yake hiyo. وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله, akisema mmoja wao masahaba na asimkhalif mwingine, akhadna biqawlihi, tunaichukua kauli yake. Kama wanasema maulama, qawlu sahaba hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf, qawli ya sahaba ya masahaba au qawlu sahabi ni hujja isipopinga kauli nyingine au nasi ya hadithi au Qur'ani au isipopingwa na mwingine. Fa in ikhtalafu, wakikhtalifiana, akhadhna biqawli ba'dihim, tunachukua kauli ya baadhi yao, walam nakhruj an aqawilihim kullihim, hatutoki na maneno yao yote. Hatuwezi tukatoka na maneno yao yote masahaba, kwamba hatukuchukua kauli ya yoyote katika hao. Kaifa nukhalifu sahaba, vipi tuwakhalifu masahaba? Wa kaifa nukhalifu sabila almu'minin, na vipi tuikhalifu njia ya waumini? Wa maalumun anna man lam yattabi'i sabila almu'minin, ni jambo linajulikana kwamba asiyefuata njia ya waumini ambao ndio hao masahaba, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yuslihi jahannama, adha anamtia katika jahannam, wasaat masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Asiyefuata njia ya waumin ambao ni masahaba, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yuslihi jahannam, Allah tabaraka wa ta'ala atamtia katika jahannam, wa sa'at masira, na jahannam ni mbaya marejeo yake. Yataawalu qawlahu ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Idhan la nukhalifu ashaban nabiy sallallahu alaihi wasallam, hatukhalifu, hatupingi, hatuwapingi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa sabiluhum huwa sabilul ilmi alhaqi, na njia yao ndio njia ya ilmu ya haki. Wa sabiluhum huwa sabilul ilmi alhaqi, njia yao masahaba ndio njia ya ilmu ya haki. Alilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi ma al-ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi safihi. Ilmu ni qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba, hiyo ndio ilmu. Laysa khulfun fihi, hakuna khilafu ndani yake. Ma al-ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan, haikuwa ilmu ni kuweka kwako khilafu kwa ujinga. Baina ar-rasuli wa baina ra'yi safihi, baina ya mtume na baina ya maoni ya mtu mpumbavu mjinga. Wa innama al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahaba, hiyo ndio ilmu. Amesema Allah, amesema mtume wake, wamesema masahaba. Qala ash-Sha'bi rahimahullah ma hadathuka an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam فشد عليه يدك وما حدثوك من رأيهم فبل عليه. ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك. وليكزنكمزيا كتكان ما صحابة محمد صلى الله عليه وسلم فشد عليه يدك, ikaze mikono yake kwenye hayo waliokuzungumzia kutokana na masahaba. Kama wanakuzungumzia aqwal na maneno ya masahaba, fashudda alayhi yadaka, ikaze mikono yako upokee hayo maneno ya masahaba. Wama hadathuka min ra'ihim, na waliokuzungumzia katika ra'i zao, si ra'i za masahaba, ra'i zao wenyewe, fabul alayhi, hayo waliokuzungumzia hayo, fabul alayhi, yatie mkojo. Qala al-Auza'i rahimahullah al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ilimu ni walioileta, ilimu ni walioileta masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama kana ala ghairi dhalika falaysa bi'ilmin, iliyokuwa juu ya kinyume cha hivyo, hiyo si ilmu. Kama ilmu haitokani na masahaba walioleta masahaba, hiyo sio ilmu. Na kila ambaye amewakhalifu masahaba moja kwa moja, huyo ndiye aliyepotea, na kila mwenye kuwakhalifu masahaba atapotea, sababu masahaba ndio waliojua Uislamu moja kwa moja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa al-ilmu ma jaa bihi ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fama kana ala ghairi dhalika falaysa bi'ilmin, iliyokuwa juu ya kinyume cha hayo, hiyo si ilmu. Wa ila minhaji an-nubuwa wa fahmi as-sahaba radiyallahu anhum ya'udu man shadda 'anil haqqi وتنكب طريقه من المتكلمة والمتصوفة. Na kwenye njia hii ya utume na ufahamu wa masahaba radhiallahu anhum, ndio anarudi aliyetoka, aliyewacha haki. Aliyewacha haki anarudi kwenye njia hii ya utume na ufahamu wa masahaba. Yaudu man shadha anil haki, atarudi, anarudi mwenye kutoka na kuwacha haki. Watanakaba tariqahu, na akawacha njia yake, njia ya haki. من المتكلمة والمتصوفة كتك ها وتوى بدعة نها ومصوفي وكتك يعني هداية بس ورودي kwenye njia hii ya utume na ufahamu wa masahaba walivyofahamu Qur'ani na hadithi za Mtume sallam hapo ndipo watasalimika hawa mutakallima watu wa bid'a na masufi wakirudi kwenye njia hii ya utume na ufahamu wa sahaba watasalimika qala Sheikhul Islam rahimahullah fi majmu'il fatawa watajidu 'ammata ha'ula'il kharijin 'an minhajis salaf min almutakallima walmutasawwifa ya'tarifu bidhalik utawapata wote hawa au wengi katika hao wenye kutoka nje ya njia hii ya salaf katika hao watu wa bid'a na masufi ya'tarifu bidhalik atakiri hilo imma inda almaut wa imma qabla almaut imma wakati wa kufa au kabla ya kufa walhikayatu fi hadha kathiratun ma'rufa na hikaya katika jambo hili ni nyingi na zinajulikana yani wengi walitaraja wakarudi katika njia hii ya utume na ufahamu wa salaf hadha abul hasan al-ash'ari huyu abul hasan al-ash'ari nasha fi li'tizali 40 aman yunadhiru alayhi alikulia katika i'tizal madhhabu ya mu'tazila miaka 40 yunadhiru alayhi anafanya mijadala kwa akida hii ya mu'tazila yani anaitetea akida hii thumma raja an dhalik kisha akaiwacha wasarraha bitadlili almu'tazila akaikawazi upotevu wa hawa mu'tazila wabalagha fi raddi alayhim na akazidisha katika kuwafanyia raddi hawa mu'tazila baada ya kuwa katika akida yao kwa miaka 40 halafu aliwacha akarudi katika haki akida alisunna waljamaa na kuandika vitabu akaandika rasail za kuwarudi mu'tazila na kutetea akida hii ya al-sunna wal jamaa minha al-ibana al-ibana fi usul ad-diyana ni risala ameandika Abu al-Hasan al-Ash'ari uelezea manhaji ya al-sunna wal jamaa kadhalika maqalatul islamiyin ameandika kitabu kingine kuelezea akida al-sunna wal jamaa baada ya kuacha akida ile ya mu'tazila wa hadha abu hamid al-ghazali ma'a farti dhaka'ihi wa ta'alluhihi wa ma'rifatihi bil kalami wal falsafa wa sulukihi tariq az-zuhdi wal riyadha wat tasawuf huyu abu hamid al-ghazali al-imam al-ghazali kama anajulikana Abu Hamid al-Ghazali pamoja na farti dhakaihi yani upeo wa werevu wake wa taalluhihi na kujua kwake falsafa na bid'a na kalam ilmu al-kalam wasulukihi tariqa zuhdi na kufuata kwake njia ya zuhdi kuipa mgongo dunia wa riyadha wa tasawuf kufuata kwake suma tasawuf hii ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة كشا كيشيا كتك مسألة هايا كوني كسنغا والحيرة نكتيا شاكا ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف ويحيل في آخر أمره ناكبر لشها يمينش وجملاك كتك نجية واتوا كشف واتوا ليفنوليوا بياني كتك مسوفيه Ahlul kashfi ni watu waliofunuliwa wanaona mambo katika ndoto ndoto zao wa in kana baada dhalika rajaa ila tariqati ahli alhadith japokuwa baada ya hayo yote akarejea kwenye njia hii ya watu wa hadith ahlu sunna wasannafa katunga kitabu iljamal awami an ilmi alkalam akatunga kitabu hicho cha kuiacha na kurudi hao watu wa bid'a iljama alawami an ilmi alkalam wengine walisema kwamba alitaraja akafanya tauba wengine wasema hakufanya tauba hadha abu hamid alghazali lakini wasema katika mwisho uhai wake ilionekana sahihu albukhari iko juu ya kifua chake صحيح البخاري كما هيو او فتح الباري iko juu ya kifua chake kuonesha kwamba alikuwa akitetea mwisho kabisa akisoma na kuitetea hii itikadi ya al-sunna wal jamaa. وكذلك ابو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في اقسام اللذات هو لسما كتابه chake alikitunga katika vigawanyo vya al-lazzat. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية لمفكرية نجية هزي زكي بدعة نجية هزي زكي فلسفة فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا سجزيونا كما زينا مبونيشا مغنجوا ولا كموندوشا كيو من يكيو ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن nikaona kwamba njia iliyo karibu zaidi ni njia hii ya Qur'ani. Aqra'u fil ithbati, mimi nasoma katika kuthibitisha sifa za Allah. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, Ar-Rahmanu Allah yuko juu ya arshi yake amelingana sawa. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'u, kwake yeye hupanda maneno mazuri na amali njema hupandisha amali hizo. Wa aqra'u fi an-nafi, na nasoma katika kukanusha. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, hakikuwa mfano wake kitu chochote, na yeye ni mwenye kusikia, ni mwenye kuona. Wala yuhituna bihi ilma, wala hamzunguki kwa kumjua. Hal ta'lamu lahu samia, je unamjua somo yake. Hizi aya zote ni za kuonesha itikadi sahihi ya al-sunna wal jamaa kwamba Allah yuko juu, ar-rahman wal arshi istawa, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib, kwake yeye hupanda maneno mazuri. Zote hizi ni aya zinazothibitisha kwamba Allah yuko juu ya arshi yake. Sasa ilikuwa akizisoma hizi kuonesha kwamba amerudi katika haki na aqida hii ya al-sunna wal jamaa huyu أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي, من يكجرب مفانو ومجربو يانغو مجربيو يانغو أتجوا مفانو وكجوا كوانغو. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي, من يكجرب مفانو ومجربيو يانغو اللي يجربو atajua mfano au kama nilivyojua mimi na yeye atajua. Yani amejaribu zile akida chafu, akida potofu, halafu akaziwacha akarudi katika haki, ndio akasema maneno haya, wa manjaraba mithla tajribati arafa mithla maarifati. Wakana yatamathalu kathiran, nihayatu iqdami al-uquli iqalu wa aktharu sa'i al-alamina dhalalu وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا أو قيل وقالوا. نهاية إقدام العقول يقالوا, يعني مويشو وكتنغوليا نكوامبلي أكيلي, mwisho wake ni ikalu, ni kufungwa. Wa aktharu sa'i alalamina dhalalu, na sana mahangaiko ya walimwengu, mara nyingi kuhangaika sana, dhalalu ni upotevu. Wa arwahuna fi wahshati min jusumina, roho zetu ziko katika hofu na miili yetu. Wa arwahuna fi wahshati min jusumina, na roho zetu ziko katika hofu na kuogopa na miili yetu kwamba itakwenda kuadhibiwa. Wa hasilu duniana adhan wa wabalu, jawabu la dunia yetu ni maudhi tu na mabalaa. Walam nastafid min bahthina, au walam nastafid man bahthana tula umrina, hatukupata faida mini. Walam nastafid min bahthina tula umrina, hatukupata faida ya bahthi zetu urefu wa umri wetu, siwa anja maana fihi qila wa qalu, isipokuwa kukusanya kila wakalu, maneno tu ya porojo ndiyo kila wakalu. Wahadha imamu al-haramain, huyu imamu al-haramain, taraka ma kana yantahiluhu wa yukarriruhu, aliwacha yali aliyokuwa akijinasibisha nayo na kuyathibitisha. Wakhtara madhhaba salaf, pia naye akakhitari madhhabu haya watu wema waliopita. Wakana yakulu ya ashabana la tashtaghilu bil kalam, enyi wenzetu msishughulishe na kalam, ilmu hizi za bid'a. Walau anni araftu anna al kalama yablughu bi ila ma balagh mashtaghaltu bihi, lau ningejua kwamba haya makalam haya mambo ya bid'a yangenifikisha nilipofikia, mashtaghaltu bihi nisingeshughulika nayo. Walau anni, falau anni araftu anna alkalama yablughu bi ila ma balagha mashtaghaltu bihi, lau ningejua kwamba haya kalam maneno ilmu alkalam ni ilmu ile ya falsafa zamani wanachukua ndio ilmu tauhid, kalam zile ilmu zao za upotefu za kufanya taawili ya sifati, hizi ndio walikuwa wakiziita ilmu alkalam, wakikusudia ndio tauhid. Hasema falau anni araftu anna alkalama yablughu bi ila ma balagh mashtaghaltu bi, lau ningejua kwamba hizi ilmu alkalam za bid'a hizi zitanifikisha pale ziliponifikisha nisingeshughulika nazo, sababu zimemfikisha pabaya, zimempeleka kwenye dhalala badala ya huda. Waqala inda mautihi laqad khudtu albahra alkhidama, nimeingia bahari pana. Wa khallaitu ahla alislam wa ulumahum, nimewaacha waislamu na elimu zao. Wa dakhaltu fi ma nahawni anhu, nikaingia katika elimu walizo nikataza. Walan illa yatadarakni rabbi bi rahmati, hivi sasa asiponidiriki mola wangu kwa rehema zake. Falwailu libni aljuwaini, basi kuangamia ni kwa ibnu aljuwaini. Wa ha ana dha amutu ala aqidati ummi, na hivi sasa ninakufa juu ya aqida ya mama yangu. Au qala aqidati ajaizi Naisabur, au nakufa juu ya aqida ya wale vinyanya wa Naisabur, watu wazima wa Naisabur. Huyu ndio Imamu al-Haramain, huyu al-Juwaini, anajulikana kwa huyu ibn al-Juwaini. Wakadhalika qala Abu Abdullah Muhammad ibn Abd al-Karim al-Shahrastani akhbara annahu lam yajid 'inda al-falasifa wal-mutakallimin illa al-hayrata wan-nadam, huyu hakupata kwa hawa mafalaisofi na mutakallimin wenye ilmu al-kalam za bid'a isipokuwa shaka na majuto. Alipata hiyo tu, kutia shaka katika dini, mambo ya shaka shaka na kujuta kwa nini alisoma hizi elimu zao. Wa kana yanshudu la amri laqad tuftu almaahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilka almaalimi falam ara illa wadi'an kaffa hairin ala dhaqanin aw qari'an sinna nadimi. La amri, na apa kwa umri wangu, laqad tuftu almaahid kullaha, nimezunguka maahadi zote, madarisi zote nimezunguka. Wasayartu tarfi baina tilka almaalimi, nikapeleka macho yangu baina ya ilmu zao hizo, hizo ilmu alkalam na ilmu alfalsafa. Falam ara illa wadi'an kaffa hairin, sikuona isipokuwa mwenye kuweka kija kitanga cha shaka. Ala dhaqanin, juu ya kidevu chake. Au qari'an sinna nadimi, au mwenye kuuma jino la mwenye kujuta. Ndio hayo alosema, sikupata mimi isipokuwa shaka na kujuta tu. Mwenye shaka ndio anayeweka kitanga chake juu ya kidevu chake. Kwa sema falam ara illa wadi'an kaffa hairin ala dhaqanin au qari'an sinna nadimi, sikuona isipokuwa mwenye kuweka kitanga chake cha shaka, kitanga cha mwenye kutia shaka juu ya kidevu, au mwenye kuuma jino la kujuta. ina maana hakupata faida yoyote isipokuwa kutia shaka tu katika mambo ya dini na kujuta. Idhan al-ilmu ma jaa bihi sahaba ridwanullahi alayhim, ilimu ni walioileta masahaba ridwanullahi alayhim. Hizi ilimu zote hizi masahaba wakuzileta hizi, ilmu al-mantiq, si ilmu al-kalam, ilmu al-falsafa, masahaba wakuleta ilmu hizi. العلم ما جاء به الصحابة رضوان الله عليهم إلمني وليليت ما صحابة رضوان الله عليهم والصحابة لم يبتدعوا ما صحابة هواجفان بدعة وإنما هم المتبعون حقا ما صحابة جيو ونكفواتك وحق ما صحابة ومنفواتك متومة صلى الله عليه وسلم موجة وموجة هوا كزوشة جمولولوت وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداء. نجية مصحابة نجية يكفواتا أمبايو إكمبالي نجية يواتو وزوشي. وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداء. نجية مصحابة نجية يكفواتا أمبايو إكمبالي نجية يواتو وزوشي. Watu wa uzushi wao hawana itiba, hawana kufuata. Sisi tumeambiwa dini yetu hii ni ya kufuata tu, hatuna letu, hatuna haki ya kuanzisha jambo jingine. Dini imekamilika, sisi wajibu wetu ni kufuata vile vile alivyofanya Mtume sallam na masahaba wake alivyosema, basi hatuna haki ya kuongezea jambo. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Ibn Mas'ud anasema ittabi'u, fuateni, wala tabtadi'u, msizushe, faqad kufitum, mmeshatoshelezwa mambo yote, mambo yote tayari yameshawekwa, nyinyi hamna haki ya kuzusha. Kwa hiyo hii pia ndio ilikuwa dini ya masahaba, ittiba, wanamfuata mtume, hawajazusha uzushi wowote. Wa minhajuhum ma'lumun fi muharabati ahli albid'a, njia yao masahaba inajulikana katika kupiga vita watu wa bid'a. Li'annahum humul ladhina naqalu an-nususa 'anil nabiy sallallahu alayhi wasallam fi mujanabati ahli albid'a, kwa sababu wao masahaba ndio walionukuu nusus hadithi kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam katika kujiepusha na watu wa uzushi. Wa fi muadati ahliha, na katika kuwafanyia uadui wazushi. Wa fi iltizami sunna, na katika kulazimiana na sunna. Wa mahabbati ahliha, na kuwapenda watu wa sunna. Masahaba wamenukuu nusus hadithi kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam fi mujanabati ahli albid'a, katika kujiepusha na kukaa mbali na wazushi. Wa fi muadati ahliha, na kuwafanyia uadui wazushi. Wa fi iltizami sunna, nusus nyingine za kulazimiana na sunna. Wa mahabbati ahliha, na kuwapenda watu wa sunna. Hivi linavyotakiwa kila muislamu. Kila muislamu anatakiwa ende katika njia hii ya masahaba ya ittiba, kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam bila kuzusha lolote katika dini, bila kuzusha lolote katika dini, bali kuwapiga vita wazushi, kuwapiga vita wazushi na kuwafanyia uadui wazushi, sababu jambo alilofanya si jambo dogo la kuzusha katika dini. Huku tunaona mambo ya bid'a ni mambo madogo tu, ni ihtilafu ndogo tu ya Uislamu, sio mambo madogo haya. Kuzusha katika dini ya Allah si jambo dogo. Kwa hiyo as-salaf walikuwa wakiwapiga vita wazushi kwa sababu ya jambo hili la hatari walioleta katika dini, mambo ambayo hakuyaleta mtume wao wakayaleta wao, mambo ambayo hata Allah hakuyaleta wameyaleta wao. Sio jambo dogo hili, ni jambo kubwa walilolifanya wazushi. Kwa hiyo nususi zimekuja za kujiepusha na wazushi, bali na kuwafanyia uadui wazushi, na kulazimiana na sunna, pia na kuwapenda watu wa sunna. Kwa as-salaf walikuwa na dini hii, na sisi tunatakiwa tuwafuate hawa salaf katika njia hii yao ya ittiba, kufuata bila kuzusha lolote katika dini.